نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لعداد کل ذرات میں اطال سے الف مرات کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غافل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی و سلم دا ایمن آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کل ہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہمی محمد سید الکونین و سکلین والفریقین من عرب و من عجمی ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمراء و عن علی و عن عثمان ذی الکرمی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہم ان کے عجب کھانے غرانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام اور آپ کی تعریف توصیف اور نعت‌های مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین کافی دیر کے بعد دوبارہ درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری آج ہو رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد و کریم ہمیں اس قرآن کریم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو پڑھ پڑھ کر سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر رحمت چاہیے جنہوں نے بھی قرآن کو بیان کیا پڑھا، یقیناً وہ آقا کی نظر رحمت سے ہی ہوا. یہ سب مفسرین، محدثین، اولیاء، علماء سبھی وہیں سے چمکے، وہ راضی ہوں یا غزالی، وہ امام احمد رضا ہوں یا غوث اعظم ہوں، سب وہیں سے چمکے ہیں. اسی لیے ہم نے اسی دعا سے شروع کیا کہ محبوب جہاں ان کو چمکایا ہمارا دل بھی چمکا دیجئے، اور ہم سے بھی یہ خدمت دین اور خدمت قرآن لے لیجئے. ہمیں بھی حکم فرمائیے کہ آپ کے چرچے کریں اور آپ کے ذکر کو بلند کریں. پچھلے درس قرآن کریم میں مومنین کی شانیں بیان ہوئی تھی کہ مومن کون ہے. سچا اور حقیقی مومن کون ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، ان کا ذکر ہوا تھا. کہ اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرمایا کہ مومن کون ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں. یہ مومنوں کی، متقین کی، اصحاب تقویٰ کی شان بیان ہو رہی ہے. اور پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور محبوب یہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر ایکان اور یقین رکھتے ہیں. اب اللہ جل مجد الکریم ان کا صلہ بیان کر رہا ہے، ان کا انعام بیان کر رہا ہے اور ان پر اپنی رضا کی بارش نچھاور اور بارش برسا رہا ہے. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. ھدی للمتقین پیچھے ہم نے پڑھا تھا، تو ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اس اولئک میں انہیں متقین کی طرف اشارہ ہے جن کی پانچ صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید اور اس سے جتنی بھی پہلی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں. اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اپنے رب کی طرف سے وہ ہدایت یافتہ ہیں، فلاح پانے والے ہیں، اور ان کے فلاح کے اور ہدایت یافتہ ہونے کا سبب کیا ہے، وہ جو پہلے صفات جان ہو چکی. اصل میں فلاح کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑنا اور کاٹنا. کسان کو اسی لیے فلاح کہتے ہیں کہ وہ ہل چلا کر زمین کو پھاڑ دیتا ہے. اور جو شخص محنت مشقت اور جدوجہد کرنے کے بعد کسی چیز کو حاصل کرتا ہے تو اس کو بھی مفلح کہتے ہیں. گویا کہ اس پر غور و فکر کی راہیں کھل گئیں اور بند نہیں ہوئیں. تو ان لوگوں نے چونکہ محنت کی کوشش کی اور انہوں نے گمراہی میں سے ہدایت کا راستہ پھاڑ لیا، علیحدہ کر لیا اور جنت میں چلے گئے، تو اس کو کہتے ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے. کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے. اصل کامیابی تو یہ ہے، اب یہاں دنیا میں بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وزیر بن گیا کامیاب ہو گیا، کوئی سمجھتا ہے کارخانہ بنا لیا کامیاب ہو گیا، کوئی سمجھتا ہے اچھی ملازم مل گئی کامیاب ہو گیا، کسی کی لاٹری نکل آئی کامیاب ہو گیا، کسی کو کسی بڑے ملک کا ویزا مل گیا وہ سمجھتا میں کامیاب ہو گیا. ہر شخص کے اپنے اپنے ذہن کے مطابق اس کی کامیابی ہے. دنیا دار دنیا کو پا لیتا ہے تو سمجھتا ہے اس نے بہت بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے. اللہ والے اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پا لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کامیاب گزری ہے. ہر شخص کے اپنے ذہن کے مطابق اس کی کامیابی ہوتی ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں زخمی ہو گئے، زخمی زیادہ تھے، کسی صحابی کو کہا کہ مجھے اٹھا کر آقا کے قدموں میں لے چلو. جب انہیں وہاں لٹایا گیا تو آقا چند قدموں پہ تھے تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل گھسڑتے گھسڑتے آقا کے قدموں پہ پہنچے. آقا کے قدموں کے اوپر اپنے ہونٹ رکھے، بوسا دیا قدموں کو اور وہیں اپنی گال رکھ کے کہتے ہیں فستو بے رب القعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور وہیں اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دی. تو صحابہ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ کہ شہادت کا رتبہ ملے اور آقا کے قدم بھی مل جائیں، آقا کے قدموں میں شہادت مل جائے، تو یہ ہے کامیابی. آج کا دور، آج کی دنیا کہتی ہے کہ کیا زندگی گزاری فلاں آدمی نے، ساری زندگی بس نہ گھر بنایا نہ کوئی ملازمت کی، کیا اللہ اللہ کرتے زندگی گزار دی. اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں یہ ناکامی کی زندگی ہے، یہ محرومی کی زندگی ہے. چونکہ وہ دنیا کے لیے آئے اور دنیا ہی کو چاہتے ہیں، دنیا ان کو ملتی ہے تو سمجھتے ہیں کامیابی ہے، نہیں ملی تو سمجھتے ہیں کامیابی نہیں. مومن سمجھتا ہے کہ یہ راستے میں چلتے ہوئے منزل حاصل کرنے میں منزل حاصل کرنے کے راستے میں یہ چند منٹ کا اسٹے ہے، یہاں وقوف ہے، کھڑا ہونا ہے اس دنیا میں اور پھر آگے چلنا ہے. اب اس دنیا میں جو آخرت کے مقابلے میں بلکہ قیامت کے دن کے مقابلے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں بنتی، تو اس میں اگر اللہ رسول کے احکام کے مطابق وہ زندگی گزار جائے گا تو اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ ہے کامیابی. تو فرمایا جن میں یہ پانچ صفات پائی جائیں، جو بن دیکھے رب کو مانے، رب کے رسول کو مانے، فرشتوں کو مانے، نماز قائم کریں اور رب نے جو دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اس پر یقین رکھیں. اب دیکھیں نا، ہم کمائی کرتے ہیں، کئی مرتبہ میں نے مثال دی کہ اگر ایک امیر آدمی کے بچے کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، آپ وہاں جائیں تو یوں پیسہ بہاتے ہیں جیسے پانی چل رہا ہے. راسم یہ کہ یار بہت اچھے بہت پیسے، دیکھو یہ تو اتنے پیسے خام خواہ پھینک رہا ہے، اور جو ہزاروں میں کام ہو رہا تھا وہ لاکھوں میں کر رہا ہے، تو یہ تو بہت پیسے والا ہے، یہ دین کی خدمت بھی خوب کرے گا، تو آپ جائیں تو اسی وقت کہے گا جی آج کل تو کاروبار اچھا نہیں ہے، تو اچھا چلیں یہ دس دنوں 10 روپے آپ بھی لے لیں۔ فرمایا کہ وہ رزق کس کا؟ اللہ کا، تو اسی کے راستے میں تقسیم کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، تو وہ شخص فلاح پاتا ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ہدایت پر ہوں یا نہیں، ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس پانی میں ہوں، میں ہدایت یافتہ ہوں یا نہیں، میں فلاح پانے والا ہوں یا نہیں۔ تو ہمارا یہ تو تھے مومن۔ اب آئیے ان لوگوں کی طرف کہ جن کی زندگی کفر میں گزری۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، جو کفر میں راسخ ہو گئے، جو پکے ہو گئے، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم، ان کو ڈرائیں، ان کو ڈرانا نہ ڈرانا ایک جیسا ہی ہے۔ کیوں؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، دیکھیے اب کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کافروں کو تو فائدہ نہیں ہے تبلیغ کا، تو کیوں پھر تبلیغ کرتے ہیں جب قرآن نے کہہ دیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو آقا کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا، وہ جنت کی طلب میں کب لائے گا؟ وہ جہنم کے خوف سے کب لائے گا؟ تو یہ آقا کریم کو حکم ہو رہا ہے کہ آقا، اے محبوب، جو آپ کو دیکھ کر، آپ کے معجزات کو دیکھ کر، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کے، آپ کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کے جو مومن نہیں ہوا، تو وہ اور کس چیز پہ ایمان لائے گا؟ اب ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ تو ایک جیسے ہیں، جو راسخ ہو چکے، جو پکے ہو چکے، اب ان پر وقت کو خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے علل اعلان کفر کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کی، کفر کا معنی ہے کسی شے کو چھپانا۔ رات کو بھی اسی لیے کافر کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو چھپا لیتی ہے۔ جو شخص نعمت کو چھپائے اس کا شکر ادا نہ کرے، اس کے فعل کو کفر اور کفران کہتے ہیں۔ اور اصل اور سب سے بڑا کفر جو ہے وہ وحدانیت خداوندی کا انکار، شریعت مسلمہ کا انکار، یا نبوت کا انکار ہے۔ بعض اوقات آتا ہے نا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کا اظہار کرو گے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا اپنی نعمتوں کو، اور اگر کفر کرو گے تو رب کا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے انکار کیا اور انکار میں وہ سخت ہو گئے، جیسے ابو جال ہے، ابو لاب ہے، عتبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، حارث ہے، تو چونکہ اب ان لانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، فرمایا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مور لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے دلوں پر مور کیا مطلب؟ حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے۔ ان کے کانوں پر مور کیا مطلب؟ کہ حق سنتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہ بالکل گونگے ہیں یا بہرے ہیں، سنتے ہیں لیکن حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے، جیسے آج کل کئی لوگ ہیں دونوں طرف کی باتیں سنتے ہیں لیکن ان تمیز نہیں کرتے، کہیں گے سب برے یا کہیں گے سب اچھے۔ تو فرمایا ان کے دلوں پر مور لگا دی، ان کے کانوں پر مور لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، نور مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں پہچانتے نہیں، اپنے جیسا بشر جانتے ہیں، ان کی جو ہیں شانے نہیں دیکھتے، اڑتے نہیں دیکھتے، ان کے کردار کو، ان کی گفتار کو نہیں جانتے، لہذا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسے لوگ کہ جو لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر مانتے نہیں، لہذا وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے، بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ دو آیتیں تھیں کافروں کے لیے، پہلی پانچ آیتیں مومنوں کے لیے، دو آیتیں کافروں کے لیے، اب منافقین کے لیے۔ واضح طور پر کافر علیحدہ ہوگا، مومن علیحدہ ہوگا۔ اب ایک تیسرا گروہ جس کو منافق کہا جاتا ہے، چونکہ یہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لہذا اس کے بارے میں تفصیل سے اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرمایا، وامن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، اللہ نے ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، کس پر؟ باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ نہیں لائے، یعنی وہ ان سچے اور مخلص مسلمانوں میں داخل نہیں ہے جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم خلوت و جلوت میں کو ہر چیز کو جانتا ہے، کیونکہ منافق ظاہری عبادت تو کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے گا، اور اس کے بعد تما، ہرس، شر، فساد، مسلمانوں کے ساتھ خیانت اور ان کو تکلیف دینا اس میں شامل رہتا ہے۔ تو فرمایا ان کا ایمان ایسا نہیں ہے کہ ان کو مومن کہا جائے، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ خادعون، خادع سے بنا ہے، خادع کا معنی ہے کسی شخص کے ساتھ کیے ہوئے مکر و فریب یا سازش کو مخفی رکھا جائے اور اوپر سے خیر خواہی اور ہمدردی کا اظہار کیا جائے، یعنی دھوکہ دینا۔ تو مسلمانوں کو منافق دھوکہ دیتے تھے، یخادعون اللہ، حالانکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، تو کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے، کہتے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ، کو بھی نہیں پتا چلا ہم جو کچھ کر رہے ہیں، تو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دینا تو یہ تھا کہ مسلمانوں پر زار کرتے تھے کہ وہ مومن ہیں، اپنے کفر کو چھپاتے تھے، اور مسلمانوں کے خفیہ منصوبوں کو یہودیوں اور مشرکوں تک پہنچا دیتے تھے. اب یہ کہ اللہ کو دھوکہ دیتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اصل میں وہ رسول کائنات کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے, تو رب نے اس کو اپنی طرح منسوب کیا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ اللہ جل مجدہ کے نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے اللہ کے رسول کو مانے اسی نے مانا ہے اللہ کو, اور جس نے رسول کو دھوکہ دیا اس نے گویا کہ اللہ کو دھوکہ دیا. تو اس طرح اللہ جل مجد الکریم کو وہ دھوکہ دینے کی یا کوشش کرتے ہیں یا رسول کائنات کو دھوکہ دیتے ہیں, تو اللہ جل مجد الکریم نے اس کو اپنی طرح منسوب کیا. وما یخدعون الا انفسهم, حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے. بس کسی کو دھوکہ کیا دینا, حقیقت میں آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. ظالم حقیقت میں اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے, دھوکے باز حقیقت میں اپنے آپ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے. وہ تو قیامت کے روز پتا چلے گا کہ وہ دھوکہ اس نے حقیقت میں اپنے ساتھ کیا تھا. وما یشعرون, حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے. دھوکا اپنے آپ کو دیتے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. اس میں تو اب کوئی شک نہ رہا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکا دیتے لیکن ہیں بے شعور. جیسے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا شہداء کے بارے میں, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, جو اللہ کی راہ میں جان دے گئے قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے. یعنی جیسے یہاں اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرما رہا ہے وہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں, ایسے ہی وہاں فرمایا شہید زندہ ہے تم سمجھتے ہو فوت ہو گئے تمہیں شعور نہیں ہے. تو شعور ہمارے میں کمی نہ کہ ان کی حیاتی میں کمی, تو یہاں شعور جو ہے منافقین میں کمی ہے شعور کی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا, ہم نے رسول کائنات کو دھوکہ دے دیا. معاذ اللہ استغفر اللہ. جنگ تبوک سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم واپس تشریف لا رہے تھے کہ آقا نے ارشاد فرمایا یہ ہوا مجھے بتا رہی ہے کہ مدینے میں فلاں شخص جو منافق تھا وہ مر گیا. اب ساتھ کئی منافق تھے, ہنسنے لگے مسکرانے لگے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. عجیب نبی ہے, مدینے کی خبریں دیتا ہے ہمارا پتہ نہیں ہے, ہم قریب ہیں تو ہمارا پتہ نہیں ہے, دیکھو کہاں کی خبریں دے رہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹوں کے پلانوں کا منبر بنایا جائے, اکٹھے کیے گئے پلانے اونٹوں کے اوپر جو ڈالے جاتے ہیں. تو آقا ان پہ چڑھے اور سب کو بلایا, فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرتی ہے. سلونی اما شے, تم آؤ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو, جو چاہو مجھ سے میں یہیں کھڑے کھڑے تمہیں اس کا جواب دوں گا. علم کے منکرو آؤ, چیلنج دیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. ایک منافق کھڑا ہوا, عین مسرائی, بتاؤ میرا ٹھکانہ کہاں ہے. فرمایا مسراؤ کا جہنم, تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. صحابی کھڑے ہوئے, میں نے ابھی یا رسول اللہ آقا میرے باپ کون ہے, اب یہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا, غیب ہے یا نہیں ہے, کس کا باپ کون ہے یہ سوائے ماں کے کون جان سکتا ہے, باپ خود بھی نہیں حقیقی طور پہ جانتا. میرے آقا نے فرمایا ابو کا حذافہ مولا سالم, تیرا باپ حذافہ مولا سالم ہے. سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ذرا جلال میں آ گئے ہیں تو آگے بڑھے، جیسے آدمی تشہد میں بیٹھتے ایسے بیٹھے، ہاتھ باندھ کر کیا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبك نبیا یا رسول اللہ، آقا ہم دین کے اسلام کے دین ہونے پہ، اللہ کے رب ہونے پہ اور قرآن کے امام اور آپ کے نبی ہونے پر ایمان لائے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلال ٹھنڈا ہوا، آپ نیچے تشریف لائے، منافقوں نے سمجھا کہ ہم نے دھوکہ دے لیا، میرے آقا کریم نے بیان کر دیا، ظالموں میں تو دیکھ رہا ہوں لیکن میں پردہ پوشی کرتا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو مجھے علم نہیں ہے، میں یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، انہیں علم نہیں ہے، کیوں فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہیں، اصل ان کے دلوں میں بیماری، اب دلوں کی بیماری کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا بندہ مر گیا ہے، یہ بیماری، یہ ہے ظاہری بیماری، ایک باطنی بیماری ہوتی ہے دل میں جس کو نفاق کہتے ہیں، جس کو جو ہے بے ایمانی کہتے ہیں، دلوں میں کدورت رکھنا، دلوں میں حسد رکھنا، دلوں میں کسی کے خلاف غصہ رکھنا، منافقت رکھنا ہے، یہ ہے دل کی بیماری، ظاہر کی بیماری نظر آتی ہے، بخار ہو گیا، کسی کی آنکھ پہ چوٹ لگ گئی، کسی کے ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی، اس کا علاج کیا، دوائی لگائی، ٹھیک ہو گیا، دل کی بیماری، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ ان کی بیماری کو اور تیز کرتا ہے، جوں جوں آقا کریم کی شانیں بڑھتی ہیں ان کی بیماری بھی بڑھتی ہے، جوں جوں مسلمانوں کو فتوحات ملتی ہیں ان کی بیماری بھی بڑھتی ہے، تو کیسے اللہ ان کی بیماری بڑھاتا ہے، یعنی ادھر آقا کریم کو محبوب کریم کو شانیں دے دی اور وہ شانیں دیکھ نہیں سکتے، لہذا وہ اور پریشان ہوئے، مسلمانوں کو فتوحات دے دی، مال غنیمت دے دیا اور وہ دیکھ نہیں سکتے، لہذا وہ اور پریشان ہو گیا، ان کے دلوں میں اور جو تھا وہ بیماری بڑھ گئی، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھاتا ہے، یعنی مسلمانوں پر اور رحمتیں کرتا ہے، مسلمانوں پر فضل کرتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، تو اس لیے وہ اور پریشان ہوتے ہیں، تو ان کی بیماری جو ہے اور بڑھتی ہے، وہ اور آپس میں باتیں کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب ہے، کافروں کے بارے میں کہا گیا تھا عذاب عظیم، یہاں کہا گیا ہے عذاب علیم، ان کو بڑا عذاب، ان کو سخت عذاب ہے، دونوں کے لیے عذاب، ان کا عذاب دردناک ہے، منافقین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کافر سے بھی نیچے ہوگا، نہ اس کی نمازیں کام آئیں گی، نہ روزے کام آئیں گے، نہ حج کام آئیں گے، نہ کلمہ کام آئے گا، نہ دن رات قرآن پڑھنا کام آئے گا، میں وہ کافروں سے بھی جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، اور ان کا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہوگا، تو معلوم ہوا کہ نمازیں وہ جو دل سے پڑھی جائیں، جو محبت رسول میں پڑھی جائیں، روزے وہ جو دل سے رکھے جائیں، زکاتیں وہ جو دل سے، یہ اوپر سے کیا، اندر کچھ اور، باہر کچھ اور، قول کچھ اور، فعل کچھ اور، کردار کچھ اور، افعال کچھ اور، مومن ایسا نہیں کرتا، مومن کا ظاہر باطن ایک ہوتا ہے، وہ فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، جھوٹ بولتے ہیں، تو جو جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ کا تو اس کو یہی عذاب ہوگا نا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، ان کا جھوٹ کیا تھا، زبان سے کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے، اور دل میں جو تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائے، تو اس لیے جھوٹ بولنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ سے ہر مسلمان کو نفرت ہونی چاہیے. سنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، روایت ہے جیسا کہ ابو داؤد شریف میں، فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ گناہ ہے، یہ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک لے جاتا ہے. ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. بحث بن حکیم کہتے ہیں میرے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، شخص کے لیے عذاب ہے جو بات کرتا اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے. ایسے آپ بہت سارے لوگ دیکھیں گے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑ دیتے ہیں. کچھ لوگوں کا تو مشغلہ ہے، جو یہ مانگنے والے ہوتے ہیں، فلموں والے ہوتے ہیں، ڈرامے والے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کے اپنی کمائی جو ہے وہ کھاتے ہیں. تو فرمایا سب سے بڑا وہ جھوٹا شخص ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے عذاب ہے. ایسے لوگ، ہاں اگر کسی کو خوش کرنا یہ اپنی جگہ ایک نیکی ہے، لیکن بے حیائی کر کے جھوٹ بول کے نہیں. حدیثی میں ہے کہ ایک آدمی جب قبر میں جائے گا تو اس کو خوشی عطا کی جائے گی. تو پوچھے گا یہ خوشی، یہ سرور کہاں سے آیا؟ تو کہا جائے گا وہ خوشی اور سرور کہے گی نا، وہی خوشی اور سرور جو تو نے ایک مومن کو دیا تھا. تو مومن کو خوش کرنا، اس کو کوئی ایسی بات کرنا وہ مسکرا اٹھے، وہ ہنس اٹھے، غم کو بھول جائے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. لیکن جھوٹ بول کے کسی کو ہنسانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، عذاب ہے. حضرت حفظ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے. مسلم شریف میں ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم بھی بات سنتے ہیں اور بغیر کسی جو ہے تحقیق کے بات آگے کر دیتے ہیں. تو میں مسلمان کے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی باتیں بے پر کی اڑاتا رہے. یہ بھی ہم نے ایک عام جو ہے رواج بن گیا ہے، بات سنی آگے کر دی. بھائی اس کی تحقیق کرو، بات سچی ہے تو کرو، نہیں ہے تو چپ رہو. یہ ہم نے ایک عام عادت بن گئی، سنی سنی باتیں باتوں کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگ آئیں گے آخر زمانے میں جو دجال ہوں گے اور کذاب ہوں گے. تم نے ایسی حدیثیں جو کبھی نہیں سنی ہوں گی، تمہیں تمہارے باپ دادے نے بھی نہیں سنی، تمہیں وہ بھی سنائیں گے. خبردار، کہیں میں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. صحیح مسلم شریف میں ہے یہ حدیث. ایسی حدیثیں آج ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے کہ جی حدیث میں آیا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. کوئی کہتا حدیث میں آیا ہے نبی کریم نے کہا مجھے بڑے بھائی کی سی جو ہے وہ یعنی عزت دو. ماذا اللہ، یہ کہاں حدیثیں؟ حدیثیں گھڑتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں. تو ہاں بڑے جھوٹے ہیں ایسے لوگ آئیں گے. ایک حدیثی میں ہے جو کہ مسلم امام احمد میں ہے، حضرت حسین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا نے ارشاد فرمایا، بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک وہ جھوٹ نہ چھوڑ دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور ریا کو ترک کر دے خواب اس میں صادق ہو. اب مذاق کے طور پر جھوٹ بولنا تو مذاق میں ہم بہت سارے جھوٹ بول جاتے ہیں، مذاق مذاق میں بات کر دی، وہ بھی جھوٹا لکھا جاتا ہے جو مذاق میں بھی جھوٹ کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث ہے جو جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبح رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا کہ رات کو خواب میں میں نے دیکھا کہ جبرائیل میکائیل میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے. میں نے دیکھا وہاں ایک شخص آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا پکڑا ہوا ہے بڑا سا, اور وہ ٹکڑا اس کی باچ میں داخل کیا, اس کے منہ میں داخل کیا اور اس کو کھینچ کر اس کی زبان کو باہر نکال دیا اور اس کی باچھوں کو یعنی کاٹ کے رکھ دیا. پھر وہ مل گئی, پھر ایسے ہی کیا. تو پوچھا کہ یہ کون سا آدمی ہے جس کو اتنا عذاب ہو رہا ہے, قیامت تک ایسے ہی عذاب ہوتا رہے گا؟ تو ہے یہ جھوٹ بولتا تھا. پھر ایسے وہ جھوٹ نقل ہو کے ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا. اللہ اکبر. ایک حدیث میں ہے کیا کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اب کیا کہا, مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں بزدل ہو سکتا ہے. مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, ایزا او تو میں نہ خانہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے, اور دوسری دیشی کو ملایا جائے تو چار بن جاتی ہیں, ایزا خاصما شاتاما کہ جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ دے. تو یہ منافق کی نشانیاں, مومن نہیں, مومن میں یہ جھوٹ نہیں ہوتا. ہاں بعض جگہ پہ جھوٹ بولنے کی شریعت نے اجازت دی. اب یہ عجیب صاحب ہے, آپ دیکھیں جہاں شریعت نے اجازت دی وہاں نہیں بولیں گے اور جہاں نہیں دی وہاں بولیں گے. یعنی غور و فکر کیجئے, کچھ جگہوں پہ اللہ رسول نے اجازت دی وہاں نہیں بولیں گے. فرمایا حضرت سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, جھوٹ جائز نہیں ہے الا فی ثلاث. ہاں تین جگہوں پہ جھوٹ جائز ہے. یحدث رجل امراتہ یردیہا, کہ آدمی جھوٹ بولے اپنی عورت سے اس کو خوش کرنے کے لیے, اور جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے, اور دو مسلمانوں کے درمیان صلح کراتے ہوئے جھوٹ بولنا جائز ہے. اب غور و فکر کیجئے, یہ ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ دو آدمی لڑ پڑے ہیں, ان میں صلح کرا دو. پتہ ہم کیا کرتے ہیں, جی جھوٹ میں کیوں بولو, ہاں اس نے یہ بات کی تھی. وہاں بولنا چاہیے, وہاں نہیں بولیں گے, وہاں ہم سچے بن جائیں گے. آدمی کہے بھائی اس نے کیا یہاں اس کو گالی دی, ہاں جی کیوں میں جھوٹ بولوں, دی ہے بھائی. وہاں صلح کرو, کہو نہیں اس نے نہیں دی. یا کہو اچھا میں نے تو میں نہیں جانتا. جہاں بولنے کی اجازت ہے وہاں نہیں بولیں گے, اور جہاں منع کیا وہاں بولیں گے. ہاں بیوی سے کچھ مسائل میں اس کو خوش کرنے کے لیے, اچھا بھائی تجھے کپڑے لے دوں گا, اچھا بھائی تمہیں یہ چیز لے دوں گا, اچھا تمہیں یہ کام کر دوں گا, تو اس میں جو ہے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. کہیں غلط فہمی ہوگی میاں بیوی میں تو خامد نے کہہ دیا کہ بھائی یہ مسئلہ جو ہے ایسے تو نہیں ہے, وہ تو ایسے ہے. ہاں یا جنگ میں جھوٹ بولنا کی اجازت ہے. ہاں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی مبالغہ آدمی کر دیتا کسی چیز میں, تو اس میں کہتے ہیں علماء جھوٹ نہیں ہوتا. کچھ چیز بیان کرتے کرتے تھوڑا سا اس کو زیادہ بیان کر دیتا, بہت بڑا عالم ہے جی وہ, تو اب وہ اتنا بڑا عالم نہیں ہے لیکن اب یہ جھوٹ نہیں ہے. اس نے اپنی طرف سے اگر اس کے تاریخ میں مبالغہ کر دیا تو یہ جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ سے مومن جو ہے وہ بچتا ہے. تو منافقوں کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, اور چونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں لہذا ان کو دردناک قسم کا عذاب ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جھوٹ بولنا تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. عام جھوٹ بھی جھوٹ لیکن ہونا ہے یہ بڑے جھوٹ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو میں نے بات نہیں کی وہ بات میری طرف منسوب کرتا ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوا ما کذبہ من النار. میں جو مجھ پر جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اور پھر وہ ظالم کیا ہے؟ فساد مچاتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، مسلمانوں کی کافروں کو بتاتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا فساد ہے، جھوٹ بولنا، ادھر کی ادھر لگانا، دو رخی، دو اگلا پان کرنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. اور جو ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو جی اصلاح کرنے والے، ہم تو بہت بڑے مسلح ہیں. اللہ اکبر، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. پاک ہندوستان میں سب سے پہلا فرقہ فتنہ ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہوا، تقویت الایمان میں پیدا ہوا، تقویت الایمان سے. اور وہ کہتے ہیں وہ مسلح اعظم ہے. ارے بھائی یہ کتاب لکھ کے مسلمانوں کو فتنوں میں بانٹ دیا، فرقوں میں بانٹ دیا. کہتے ہیں جی اس نے تو اصلاح کی، محمد عبداللہ نجدی، مسلمانوں کو بانٹ کے رکھ دیا. اور کہتا ہے وہ تو مسلح اعظم ہے. رب کہتا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، وہ کہتا ہے ہم تو اصلاح کرتے ہیں. آج کل کافروں کا بھی، امریکہ کا بھی یہی حال ہے، ساری دنیا میں فساد مچاتا ہے. اور جب کہتا ہے کہتے ہیں میں تو جی دہشت گردی کے خلاف ہوں، میں تو دہشت گردی مٹا رہا ہوں. ہر جگہ یہی حال ہے، خود فسادی ہیں اور کہتے ہیں ہم اصلاح ہیں، ہم جو ہیں الا خبردار سنتے ہو نہ ہم قوم المفسدون، یہی فسادی لوگ ہیں، یہی فساد مچانے والے ہیں. ولیکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں، بے شعورے ہیں، فساد مچاتے ہیں اور اس کو اصلاح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے فرمایا یہ منافق لوگ فسادی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں انتشار ڈالتے ہیں، مسلمانوں میں فرقے فتنے پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کے خلاف بولتے ہیں. کوئی اہل بیت کے خلاف بولتا ہے، کوئی صحابہ کے خلاف بولتا ہے، کوئی میرے آقا کے خلاف. یہ سب منافقوں کی نشانیاں، فساد مچاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ صحابہ ایمان لائے ہیں. اللہ اکبر، اس آیت کریمہ میں اللہ جل مجد الکریم نے صحابہ کے ایمان کو مقیاس بنایا، ترازو بنا دیا، پیمانہ بنا دیا، میزان بنا دیا. ایمان کون سا قبول ہے؟ ایمان وہ قبول ہے جو ابو بکر کا ایمان ہے، جو عمر کا ایمان ہے، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان ہے، وہ ایمان مقبول ہے. تم ایمان جیسا بھی لاؤ وہ قبول نہیں ہوگا. ہاں ایمان لاؤ جیسا ابو بکر صدیق لائے، جیسا عمر فاروق لائے، جیسا عثمان و علی لائے، جیسا حضرت بلال لائے، جیسا حضرت عمار بن یاسر لائے. ایمان تو یہ ہے. دیکھیے یہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے لیے ایک پیمانہ بنا دیا کہ جس کا ایمان آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ان غلاموں کی طرح ایمان ہے وہ ایمان مقبول ہے، اور جو ان کی طرح نہیں ہے وہ ایمان مردود ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ سراسر نفاق ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو ان کو ہی مومن نہیں مانتے، جن کے ایمان کو اللہ جل مجد الکریم نے جو تھا وہ یعنی میزان بنایا تھا ایمان کا، دیکھنا اپنا ایمان، تو ابوبکر صدیق کو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لاکھ سے اوپر صحابہ ان کو دیکھو ان کا ایمان کیسا تھا، کیا کبھی کسی نے محفل جمائی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے خلاف بولے وہاں، کیا پورے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی صحابی ہوگا جو کہے کہ آؤ میں تجھے بتاؤں کہ نبی معاذ اللہ استغفر اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، کیا کوئی ایک صحابی ہوگا جس نے پوری زندگی میں کہا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پاگلوں بچوں مجنوں جیسا ہے، معاذ اللہ، کیا کوئی ایک صحابی ہوگا جس نے یہ کہا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال جو ہے وہ نماز میں معاذ اللہ بیر اور گدے کے خیال میں ڈوب جانے سے مستغرق کا ہے، معاذ اللہ، کیا کسی ایک صحابی نے بھی کہا ہوگا کہ جیسے نبی کریم رحمت اللہ العالمین ہیں ہم بھی رحمت اللہ العالمین ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیا کسی ایک صحابی نے کہا ہوگا کہ خبردار نبی کریم پر درود و سلام نہ بھیجنا، کیا کسی ایک صحابی سے بھی ثابت ہے کہ خبردار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منورہ کی زیارت کی نیت کر کے نہ جانا؟ اس لیے ذرا غور و فکر تو کیجئے، فرمایا ان جیسا ایمان لاؤ نا جیسا صدیق اکبر لائے جیسا فاروق اعظم لائے، تو وہ ظالم آگے سے کیا کہتے ہیں، قالوا انؤمن کما امن السفهاء، کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ صحابہ کو کرتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ بے وقوف ہیں، استغفر اللہ، کیا کرتے ہیں بھی صحابہ، ان کی کیا بے وقوفی ان کو نظر آئی، یہ نظر آئی ان کو بے وقوفی معاذ اللہ، کہ ٹھیک ہے جی کلمہ پڑھو نماز پڑھو، یہ کیا کہ نبی کریم کہیں تو سارا گھر کا مال اٹھاؤ لے آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے بیٹوں کو قربان کر دو، باپوں کو قتل کر دو، سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دو، آج کتنے لوگ ہیں، بولو جی یہ کیا ہم دنیا کو چھوڑ دیں نبی کی خاطر، یہ کیا جی اتنے سخت ہو جائیں ہم، ارے ایک تو سو روز پڑھتے ہو نہ کھلو نہ ترکو میں یا جرک، بھائی کلام نے چھوڑ دیا، ہم علیحدہ ہو گیا جو تیری نافرمانی کرتا، دوسری طرف کہتے لو جی ہم کیا کریں، باپ کو چھوڑ دیں، بھائی کو چھوڑ دیں، بہن کو چھوڑ دیں، بھانجے کو چھوڑ دیں، بھتیجے کو چھوڑ دیں، رب کریم کے ان بندوں میں کیا بیوقوفی نظر آئی، یہ کیا کہنے شاید ہونا لاؤ بھائی اللہ کی راہ میں، تو بکر صدیق گئے اور گھر کا سارا سامان اٹھایا اور آقا کریم کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا، کہ سوئی تک ایک سوئی تک سینہ صدیق اکبر نے گھر نہ رکھی، تو کہنے لگے یہ تو بیوقوف ہے معاذ اللہ سر، امام راضی نے ایک روایت نقل کی جب انہوں نے مسجد درار بنانے کی کوشش کی منافقوں نے کہ ابو بکر عمر نے تو معاذ اللہ نبی کو خدا بنا لیا ہے، ہم تو علیحدہ مسجد بنائیں گے، ہم تو نبی کو خدا نہیں بنا سکتے، ارے معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا انہوں نے خدا بنا لیا تھا، تو وہ کہتے تھے یہ لوگ معاذ اللہ پاگل ہیں، جیسے آج کہتے ہیں یہ بریلوی تو جی پاگل ہیں، یہ تو پاگلوں کا ٹولہ ہے، یہ تو ہر جگہ نبی کا ہی نام لیتے ہیں، ہر جگہ نبی کی بات ہی کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں جو ابوبکر صدیق کرتے تھے، ہم وہ کرتے ہیں جو عمر فاروق کرتے تھے، ہم وہ کرتے ہیں جو عثمان و علی کرتے تھے، ہم وہ کرتے ہیں جو حضرت بلال کرتے تھے، تو یہ آج ہمیں بیوقوف کہتے ہیں، کل ان کے بڑے ہمارے بڑوں کو بیوقوف کہتے تھے، تو رب کریم نے کہا تمہارا ایمان تب قبول ہے، لاؤ صحابہ کی طرح، تو کہنے لگے کیا ہم پاگلوں کی طرح ایمان لائے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اب آج کے دور میں بھی دیکھیں نا کہ بھئی رسول کائنات کی خاطر سب کو چھوڑ دینے والے کو لوگ پاگل ہی تو کہتے ہیں، تو اس وقت وہ بھی کہتے تھے الا سنو انہم ہم السفہاء، وہی پاگل ہیں جو صحابہ کو پاگل کہے، سب سے بڑا وہ پاگل جو اس شاہ کے رسول کو پاگل کہے، سب سے بڑا وہ پاگل، اور کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی کسی کو برا نہیں کہنا، رب نے کہا کہ نہیں ہو مسلم وہ تم پاگل ہو، صحابہ کو پاگل کہنے والوں تم پاگل ہو، ان کا جواب پتھر سے، لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ کہتے ہیں کرنے دو تم نہ کسی کو کہو، ارے کیوں نہ کہیں، یہ ہمارے رب کریم کا حکم ہے، ہمارے رب کریم کی سنت ہے کہ برے کو برا کہو، پاگل کو پاگل کہو، جو اس شاکر رسول کو برا کہتا ہے تم اس کو کہو میں وہ پاگل، خبردار جس نے ابو بکر صدیق پر تان کیا، خبردار جس نے عمر فاروق کے ایمان پر تان کیا، خبردار جس نے صحابہ کے ایمان پر تان کیا، خبردار جس نے ان کی عقل پر اعتراض کیا، وہ خود بے عقلا ہے، وہ خود پاگل ہے، وہ خود مجنو ہے. وَلَاكِ اللَّهِ يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں علم نہیں ہے، تو جاہل نا، یہ سب جاہل ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے. صحابہ پر اعتراض کرنے والے، آقا پر اعتراض کرنے والے، یہ سب کے سب جاہل ہیں. تو اس لیے جاہلوں کے ساتھ، جاہلوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ جاہلوں سے دور رہنا چاہیے. اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو ایسی لوگ باتیں کریں ان کے پاس کبھی بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. تو دعا کریں اللہ جل مجد القریب ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام اور آقا کے غلاموں کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا درس قرآن آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 13 تک مکمل ہوا. اللہ نے اگر توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ کل آیت نمبر 14 سورہ بقرہ سے درس قرآن کریم شروع کیا جائے گا. دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن کریم کا یہ درس مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا. وما علی الا البلاغ المبین. اب انشاءاللہ منصور بھائی تشریح لائیں.